gliding over waves with ease under purest sky. Golden beaches sculling us with their metal sands. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To symbol męstwa, determinacji, odwagi i woli walki, tak o powstaniu w getcie warszawskim mówił prezydent Andrzej Duda. Osiągnięte wczoraj porozumienie z Ukrainą dotyczące zboża prawdopodobnie wejdzie w życie w piątek. Premier Kanady w prywatnych rozmowach miał mówić, że jego kraj nigdy nie zwiększy wydatków na obronę do poziomu wymaganego przez NATO. Powstanie w getcie warszawskim to symbol męstwa, determinacji, odwagi i woli walki, mówił prezydent w 80. rocznicę zrywu. Główne uroczystości odbyły się po południu przed pomnikiem bohaterów getta. Prezydent Andrzej Duda razem z przywódcami Izraela i Niemiec oddał hołd uczestnikom powstania. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że każdy, kto sieje nienawiść, każdy, kto depcze drugiego człowieka, depcze po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim, depcze groby pomordowanych Żydów, ale depcze groby także wszystkich tych, którzy pomagali wtedy tym prześladowanym, tym mordowanym. Pochylamy nisko głowę przed wszystkimi, którzy przeciwko nienawiści, nazizmowi walczyli o swoją wolność i godność. Polskimi Żydami, polskimi obywatelami, którzy nigdy nie poddali się. Były więzień Auschwitz Marian Turski powiedział, że powstanie w getcie warszawskim to jeden z symboli oporu i bohaterstwa w dziejach ludzkości. Powstańcy z getta przekształcili otaczające tu nas ulice gęsią, miłą, niską, żydowskie Termopile. Powtórzyli żydowską Masadę, żydowskie Westerplatte. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że straszliwe zbrodnie, które Niemcy tutaj popełnili, napawają go głębokim wstydem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Najprawdopodobniej w piątek wejdzie w życie osiągnięte wczoraj porozumienie z Ukrainą dotyczące zboża. Transporty przez nasz kraj będą przez pewien czas konwojowane i będą na nich zakładane plomby z elektronicznymi systemami śledzącymi. Każdy, kto będzie chciał wjechać do Polski, będzie musiał stosować się do tych przepisów, mówi mi wiceminister rolnictwa Anna Gębicka. Mamy zapewnienie ze strony ukraińskiej, że w przypadku, jeżeli ktokolwiek złamie te przepisy, chociaż powiem szczerze, przy tych ograniczeniach wprowadzonych to byłoby bardzo trudne, ale niemniej jednak, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, to po prostu taka firma traci uprawnienia do tego, żeby zajmować się tego typu usługami, czyli usługami transportowymi. Tymczasem Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy. Ta decyzja zastąpiłaby zakaz wwozu, na które zdecydowały się Polska, Słowacja, Węgry i Bułgaria w reakcji na nadmierny import tych towarów. W Sejmie zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Chronimy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy, który, jak tłumaczą autorzy, ma zapobiegać seksualizacji dzieci. Przewiduje, że do każdego rodzica będzie należeć decyzja w sprawie tego, czy dziecko będzie zapoznawało się z takimi treściami w szkole. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek stwierdziła, że projektu nie należy utożsamiać z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, którą w ubiegłym roku dwukrotnie zawetował prezydent. Podkreśliła, że projekt obywatelski wzmacnia rolę rodziców, a nie kuratorów oświaty. To są dwa różne projekty. Ja wiem, że niektórzy próbują go razem z tym projektem pana ministra edukacji łączyć, ale tak nie jest. My rzeczywiście wzmacniamy rolę rodziców, ale nie mamy tu do czynienia z administracją rządową. Tutaj nie wzmacniamy kuratorów, tylko dajemy rzeczywiście prawo rodziców. Marszałek Sejmu ma nadzieję, że gdy projekt wpłynie do Sejmu, będzie procedowany ponad podziałami. Premier Justin Trudeau powiedział w prywatnych rozmowach urzędnikom NATO, że Kanada nigdy nie spełni wymaganego przez sojusz celu, jakim jest zwiększenie wydatków na obronę do 2% PKB. Informuje o tym dziennik Washington Post, powołując się na notatkę, która znalazła się wśród dokumentów, jakie niedawno wyciekły z Pentagonu. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dokument, na jaki powołuje się Washington Post, to raport dla Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił USA, który został ujawniony przez wojskowego pracownika obsługi sieci komputerowej Jacka Teixeira. Według raportu Justin Trudeau powiedział oficjalom NATO, że Kanada nigdy nie dojdzie do 2% wydatków na obronę. Dokument wspomina również o tym, że Niemcy wyrażały niepokój niewystarczającymi zdolnościami Kanady do wspierania Ukrainy przy jednoczesnym wypełnianiu zobowiązań w ramach NATO. Washington Post przypomina, że przez ostatnie 26 lat Kanada wydawała na swoje siły zbrojne mniej niż 1,4% PKB, co według oceny autorów raportu szkodzi relacjom Kanady z sojusznikami. W odpowiedzi kanadyjskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że pracuje nad tym, by powiększyć dowodzoną przez ten kraj grupę bojową NATO na Łotwie do poziomu brygady. Przypomniano także inwestycje Kanady z ostatnich lat w kupno 88 samolotów F-35. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej pogodnego nieba niż wczoraj. Miejscami popada jednak jeszcze deszcz. Opadów nie będzie jedynie na północnym wschodzie kraju. Poza tym na termometrach zobaczymy przeważnie od 14 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Na ile polityka rzutowała na każde mistrzostwa świata w piłce nożnej? Jak odbił się na tych imprezach rozwój technologii? Czy w annałach tych zawodów zapisały się jakieś pozasportowe polonika? Między innymi o tym porozmawiamy w Trójce pod Księżycem. Kłania się Państwu Tomasz Zapelt w towarzystwie realizator pani Ewy Redel i wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do audycji zechcieli przyjąć pan Leszek Jarosz. Dobry wieczór. Autor monumentalnej historii Mundiali, której drugi tom dotarł właśnie na półki księgarskie i jestem przekonany, że długo tam miejsca nie zagrzeje. Jak stało się to w przypadku tomu pierwszego, pół roku temu rozmawialiśmy o nim na antenie radiowej Trójki. A jest z nami również pan Dariusz Kurowski. Dobry wieczór. Dziennikarz sportowy z ponad 30-letnim doświadczeniem, specjalista od futbolu, piszujący na łamach tygodnika Piłka Nożna, a także korespondent magazynu World Soccer w Polsce. Pan Dariusz był na 7 mundialach, w tym ostatnim w Katarze również. Zapytam najpierw pana Leszka. No ta pana monumentalna praca, no nie mogła się ukazać w jednym tomie, bo to jest chyba ponad 2000 stron. To także to już było od razu planowane na, nie, na nie, kilka. 1400 łącznie. Pierwotnie planowano, że to będzie jedna książka, no ale nie miałem umiaru w tym pisaniu, w związku z czym wydawnictwo Sine Qua Non postanowiło wydać to w dwóch częściach. Całość była napisana jeszcze przed Katarem, ale oczywiście podczas pobytu w Katarze dopisałem jeszcze rozdział o tych ostatnich mistrzostwach świata, więc drugi tom obejmuje mundiale od Argentyny w 1978 roku aż do Kataru 2022. I obie te imprezy zakończyły się zwycięstwem teamu argentyńskiego właśnie. No to zacznijmy od tego roku 1978. Polska jechała tam z marzeniami medalowymi więcej. Nawet była taka dosyć lansowana propaganda, że właściwie powinniśmy wrócić z tym złotym pucharem. Nie wiem, czy to było uzasadnione? No, jeśli spojrzymy na skład reprezentacji Polski, to jak najbardziej, dlatego że do tych wielkich piłkarzy, którzy zdobywali medal w roku 1974 jeszcze pod kierownictwem selekcjonera Kazimierza Górskiego, to teraz w ekipie kierowanej przez Jacka Gmocha pojawili się nowi, młodzi piłkarze: Zbigniew Boniek, Adam Nawałka, Andrzej Iwan, ale także wrócił Włodzimierz Lubański. No, piłkarz, który bez wątpienia może kandydować nawet do tytułu gracza wszechczasów w historii polskiej piłki. Więc choćby ze względu na plejadę nazwisk, takie marzenia o tym, że może osiągniemy coś więcej niż w 1974 roku, może to będzie finał, a może nawet Mistrzostwo Świata, no wydawały się przynajmniej na papierze jak najbardziej uzasadnione. Zapytam teraz pana Dariusza. Pan zna mundial argentyński z 1978 roku z opowieści Władysława Żmudy, o którym pan napisał książkę, poświęcił pan, opracował pan jego biografię. Czy on też miał takie jakby, takie marzenie, czy sądził, że to jest realny plan, czy na wyrost trochę? Wydaje mi się, że był to plan Jacka Gmocha. Jacek Gmoch, z tego co mi Władek opowiadał, był święcie przekonany, że tę drużynę stać na taki sukces i od początku bardzo mocno w ten sukces wierzył. Pojawia się w książce taki fragment, już chyba to jest po ostatnim meczu z Brazylią, jak w szatni już prawie nikogo nie było i Jacek Gmoch z całej siły uderzył głową w ścianę. Nie wiem, czy tam się krew polała, ale to był no, wyraz takiej jego bezsilności i pokazuje, przynajmniej ja to tak odebrałem, sposób nie pozostawiający złudzeń, jak mocno w ten swój sukces wierzył. No niestety nie było to moim zdaniem do końca realne, jeżeli się wszystko tak przeanalizuje na spokojnie. Natomiast czy piłkarze aż tak mocno w to wierzyli, tego do końca nie wiem. Natomiast trener z całą pewnością tak. No tak, ale to może odejdźmy od tych spraw polskich, bo ten mundial w Argentynie to był silnie jakby w kontekście politycznym osadzonym. Tam w chwili, gdy przyznano prawa do organizacji tak wielkiej imprezy właśnie w Argentynie, to jeszcze tam rządziła władza demokratyczna. Potem był ten przewrót już po tym, jak... Tak, Argentyna dostała organizację mundialu, zresztą starała się kilka razy, już w roku 1964, a potem potwierdzono to w roku 1966. Ale dwa lata przed imprezą, w marcu 1976 roku, doszło do wojskowego zamachu stanu i generał Videla przejął wówczas rządy. Inna sprawa, że mówiono, że gdyby nie ta wojskowa junta, gdyby nie te autokratyczne rządy, to prawdopodobnie mistrzostwa mogłyby się w Argentynie nie odbyć, gdyż demokratyczne władze jeszcze wcześniej partii peronistowskiej no nie za wiele zrobiły. Stadiony nie były gotowe. Dwa lata przed imprezą właściwie przebąkiwano, że Argentyna nie jest gotowa do tego, żeby ten turniej zorganizować. I paradoksalnie można stwierdzić, że jakby to nie brzmiało, dzięki juncie wojskowej, która utworzyła specjalną spółkę do organizacji tego mundialu, ten turniej w ogóle doszedł do skutku. No tak, ale czy można też powiedzieć, że ta junta wojskowa zapewniła zwycięstwo gospodarzom, bo te wyniki Argentyny były dosyć dziwne. wcześniejsze, przed finałem niezapomnianym z Holandią. Bez wątpienia Argentyna miała wspaniałą drużynę, natomiast wątpliwości budzi wynik ostatniego meczu w drugiej rundzie. To słynne spotkanie z Peru, wygrane przez Argentynę aż 6-0. Wówczas sytuacja była taka, że w grupie w drugiej rundzie grały razem Argentyna, Brazylia, Peru, a także Polska. Argentyna wygrała z Polską 2-0, ten słynny mecz, w którym Kazimierz Dejna nie strzelił rzutu karnego. Brazylia wygrała z Peru 3-0. Potem Argentyna z Brazylią zremisowała 0-0. No i o wszystkim miała rozstrzygnąć ostatnia kolejka. Postanowiono, że mecz Brazylia-Polska rozpocznie się, choć pierwotnie te mecze miały toczyć się równolegle, że mecz Brazylia-Polska rozpocznie się wcześniej. Przegraliśmy 1-3 i Argentyna już w tym momencie wiedziała, że zwycięstwo z Peru 4-0 daje jej na pewno awans. Skończyło się 6-0 i do dziś są podejrzenia, że ten mecz po prostu był kupiony i nawet na konferencjach naukowych pod egidą FIFA dosyć głośno powtarza się, że istnieją dowody na to, że argentyńska junta umówiła się wówczas z władzami Peru, zresztą Peru też wówczas było rządzone przez wojskowych, że ten wynik będzie dla Argentyny korzystny. Po latach wypłynęły wiadomości, że Peru dostało ogromne pożyczki w dolarach, ale także w zbożu. No tak, ale wyniku już nie anulowano, już nie zostanie nigdy anulowany, rozumiem. Natomiast ja pamiętam ten finał, bo to był taki pierwszy finał, który oglądałem jako już uczeń szkoły, bo jeszcze ten 74 rok, to jeszcze miałem 6 lat. Pamiętam, że byłem w Kazimierzu, wtedy telewizja polska TVP, bo innej nie było. Pamiętam, to emitowała często po nocach, były te transmisje, nie wiem jak ten finał. W każdym razie na zmianę pamiętam, że wtedy był pierwszy Pola w kosmosie, też w tym samym okresie. Mirosław Hermaszewski był bez przerwy albo Bajkonur, albo właśnie Argentyna i to dosyć silnie było relacjonowane. Nie tylko pamiętam mecze, tylko było całe tam studio takie piłkarskie, ówczesny chyba szef redakcji sportowej Andrzej Jucewicz, nawet tym się udzielał dosyć mocno. Także było to takie, wydaje się, że władza ludowa chciała sobie zrobić, zaskarbić obywateli, no bo to już się ten krach gierkowski wtedy był bardzo widoczny. Jak panowie uważają? Panie Dariuszu może? Ja pamiętam te mistrzostwa jako uczeń szkoły średniej i no może wtedy nie obejmowałem tego aż tak szeroko, natomiast no, tych nocy trochę się zarwało, no bo trzeba było normalnie chodzić do szkoły, a pamiętam, że te transmisje były w środku nocy. No oczywiście no, kibicowałem naszym piłkarzom, lekko rozczarowany, że skończyło się jak się skończyło, natomiast no, z pewnością władzy bardzo zależało na tym, no, dzisiaj już na to patrząc, żeby no, naród miał trochę rozrywki. No, w to ponieważ brakowało chleba, żeby miał igrzyska chociażby. Tak oczywiście. No, metaforycznie mówiąc. Władza dała narodowi igrzyska, no to chyba nie ulega wątpliwości, no tym bardziej, że pamiętajmy, że Jacek Much no, nie ukrywał, że to nie będą igrzyska tylko w roli statystów, ale jedziemy tam w głównej roli. Więc jedno z drugim wspaniale współgrało. No, gdyby jeszcze udało mu się te zamierzenia spełnić, no, to władza byłaby przeszczęśliwa. No, no, okazało się, że nie do końca się to udało. Pamiętajmy, że wówczas ta gierkowska propaganda drugiej połowy lat 70. XX wieku głosiła, że Polska jest 10. gospodarczą potęgą świata. No i taką potęgą mieliśmy też być w sporcie. Niekiedy to się udawało, bo były rekordy złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich, najpierw w Monachium, potem w Montrealu. No i piłka nożna miała tutaj być takim głównym celem. Zresztą Jacek Gmoch trochę w taką propagandę się wpisywał. Natomiast chyba nie jest prawdą, zresztą Gmoch temu zaprzeczał i Andrzej Strejlał też temu zaprzeczał, że Gmoch złożył taką obietnicę, że czy też przechwalał się, że jedziemy wprost po Mistrzostwo Świata. Krążyła taka plotka, że o tym Mistrzostwie Świata Gmoch powiedział na spotkaniu w Radiokomitecie w obecności Macieja Szczepańskiego. To nie była prawda, no ale bez wątpienia ten mundial w Argentynie miał być takim punktem kulminacyjnym polskiego sportu. Pamiętajmy też o tym, że to był najlepszy okres dla polskiej piłki. To były naprawdę wspaniałe lata. Polska była w ścisłej światowej czołówce. To nie jest tak jak teraz, że pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata i zastanawiamy się wyjść z grupy czy nie wyjść. To były cztery kolejne finały Mistrzostw Świata, gdzie odgrywaliśmy w nich naprawdę znaczącą rolę. To jest złoty okres polskiej piłki, więc idealnie to jakby pasowało, wpisywało się w tą propagandę Polski jako dziesiątej gospodarki świata i mogło ją w wspaniały sposób uzupełnić. No gdyby jeszcze ten Polska na przykład w Argentynie zdobyła rzeczywiście jakiś wymierny sukces, no idealnie by to współgrało z tym, co jeśli chodzi o gospodarkę opowiadali ówcześni rządzący. Przed laty pisałem taki tekst o polskim piłkarzu z wybitnym przedwojennym Jerzym Bułanowie, który tam zetknął się z kadrą Jacka Gmocha. Zresztą on nawet jakieś korespondencje do Polski przesyłał przez parę lat. To był wybitny obrońca Polonii Warszawa, chyba jeden z najwybitniejszych defensorów II Rzeczypospolitej. Panie Leszku, dotarł pan do jakiejś informacji o nim tam? Kiedyś Andrzej Gowarzewski, świętej pamięci, poszukiwał informacji właśnie o tych zdarzeniach z Argentyny, bo krążyły te zdjęcia właśnie Bułanow, niegdyś zresztą przecież kapitan reprezentacji Polski przed wojną, po II wojnie światowej znalazł się w Argentynie i tam mieszkał i rzeczywiście do takich spotkań tam dochodziło. Też grupa polskich dziennikarzy, która pojechała na mundial w Argentynie z Bułanowem się spotykała. No właśnie Bogdan Tomaszewski nie powiadał, że się zetknął, a pamiętał go jeszcze jako nastolatek z Polonii. Tak, Bogdan Tomaszewski opisywał, że w jednej ze swoich książek zresztą opisywał to spotkanie. I pamiętam, że wtedy poszukiwałem też jakichś fragmentów filmów, ale niestety nic nie znalazłem. Także rzeczywiście no Bułanow tam w Argentynie kontaktował się z polską ekipą, ale jakichś bliższych szczegółów nie znamy. 4 lata później Polska jechała w zupełnie innej sytuacji politycznej do Hiszpanii. Zresztą mundial też został rozegrany w nowej formule, która się nie za bardzo sprawdziła, a potem była zmodyfikowana 4 lata później. Jechaliśmy na ten mundial bez gier sparingowych żadnych przez chyba 8 czy 9 miesięcy, toczonych z uwagi na stan wojenny. No właśnie, Polska była jedyną reprezentacją, która pojechała na mistrzostwa w 1982 roku do Hiszpanii, nie rozgrywając w tym roku przed mistrzostwami żadnego oficjalnego meczu międzypaństwowego. Stan wojenny spowodował, że mimo że zaplanowany był na przykład mecz towarzyski z Belgią, nikt nie chciał z nami grać. Aczkolwiek reprezentacja wyjeżdżała na zgrupowania na zachodzie Europy, bo ekipa Antoniego Piechniczka była i na zgrupowaniu i w Hiszpanii, i we Francji, i w Niemczech. No ale graliśmy tylko z drużynami klubowymi, więc forma była wielką, wielką niewiadomą. I ta sytuacja polityczna wówczas w Polsce, kiedy Jaruzelski postanowił stłamsić Solidarność, rzutowała też na sport. Wtedy, w marcu 1982 roku, po raz pierwszy do Polski przyleciał prezydent FIFA, João Avelange. I on chciał się upewnić, na miejscu zbadać sprawę, czy Polska przypadkiem nie wycofa się w ogóle z tego mundialu. No bo na zachodzie krążyły najrozmaitsze opowieści o tym, co w Polsce się dzieje. Więc Avelange tutaj przyjechał, spotykał się między innymi z wicepremierem Ozdowskim. No i oczywiście z całą wierchuszką Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby dostać zapewnienie, że żadnego bojkotu nie będzie. No ale też umówmy się, nikt tutaj w Polsce o jakimkolwiek blokowaniu reprezentacji Polski nie myślał, no to byłaby to wizerunkowa klęska komunistów, gdyby Polska wówczas nie mogła zagrać na mundialu. Te dwa pierwsze mecze teamu Antoniego Piechniczka jakby potwierdzały, że jest drużyna nieograna specjalnie, bo to były takie bezbramkowe remisy po jakiejś też bezbarwnej grze w zasadzie. Natomiast chciałem zapytać o to, czy krąży taka legenda, że Antoni Piechniczek popełnił kardynalny błąd w drugim meczu z Włochami, bo tam rozegraliśmy dwa spotkania, co też było nową w mundialu i potem zostało to, ten system został uniemożliwiony, żeby jakieś były podwójne grupy, że teraz jest tak, że z drużyną, która się spotyka we wcześniejszej fazie, można trafić dopiero w finale. A wtedy był jakiś taki dziwny eksperyment sprawił, że spotkaliśmy się najpierw w meczu grupowym z Włochami, a potem w tym meczu półfinałowym. No i w tym półfinałowym zabrakło zawodnika, którego Włosi się bali. Panie Dariuszu, jak to było? No tak, to chodziło o Andrzeja Szarmacha. No to no ten temat no na pewno pojawiał się w kadrze tej w Hiszpanii. No, do dzisiaj są skrajne opinie na ten temat. No, chyba trener Antoni Piechniczek, no przynajmniej do mnie dotarły takie informacje. Później przyznał, że nie była to zbyt racjonalna decyzja, czyli no mówiąc krótko, przyznał się do błędu. No więc Andrzej Szarmach jest zawodnikiem, którym ta zadra siedzi i siedzieć zawsze będzie. No, oczywiście możemy dzisiaj tylko sobie gdybać, czy gdyby on grał, Polska by zagrała w finale, może by była mistrzem świata, no ale nie zapominajmy też, że po tym meczu, który zagwarantował nam możliwość gry w półfinale, no tak hamulce trochę puściły i delikatnie rzecz ujmując, no nie do końca sportowy tryb życia zachowali nasi reprezentanci, o czym no, w tej chwili mówią już bez żadnych ogródek. No i jak rozmawiałem jeszcze chyba dwa lata temu z nieżyjącym już niestety Januszem Kupcewiczem, no to on to dosyć brutalnie powiedział, no jak to my, Polaczki, no i nawet nie trzeba kończyć, no bo niestety, no trochę alkoholu się polało i Przedwcześnie, Tak, no puściły hamulce i myślę, że nie tylko zwalanie wszystkiego na nieobecność Szarmacha w tym meczu, no byłoby bardzo, bardzo dużym uproszczeniem. Tak, niektórzy wtedy mówili, to ja potwierdzam to, co mówi pan Dariusz, że to takie troszeczkę było typowo polskie, że to była taka przedwczesna radość, że nie wytrzymaliśmy do końca. Jeszcze o jednym wspomnijmy, że w tym półfinale z Włochami nie grał też Zbigniew Boniek, ukarany w trakcie rozgrywek dwiema żółtymi kartkami. Pierwszą zresztą zobaczył w meczu z Włochami, tym grupowym. A druga była dosyć podejrzana. A druga ze Związkiem Sowieckim w tym słynnym remisie 0-0 i z Włochami Boniek nie mógł zagrać. I jest takie słynne zdanie Bońka, który powiedział: wyobraźcie sobie państwo, że ja gram w tym meczu, a u Włochów nie gra Paolo Rossi. I wtedy być może Polska byłaby mistrzem świata, a ja królem strzelców. No można gdybać. Rzeczywiście Antoni Piechniczek potem po latach przyznawał, że błędem było niewystawienie Andrzeja Szarmacha pod nieobecność Bońka, ale też błędem było kardynalnym to, że Szarmach nawet nie siedział wówczas na ławce rezerwowych. Wówczas kadra liczyła 22 zawodników, ale zgłaszało się do meczu 16, więc grało 11, a jeszcze 5 siedziało na ławce, można było zrobić dwie zmiany. I Szarmacha w ogóle nawet na ławce rezerwowych nie było, on siedział na trybunach obok Bońka. A do rozmowy powrócimy za moment. Pętliczek, pętliczek, co zrobi Piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt. Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu? Czego będzie więcej? To tajemnica mundialu. Mundialu, to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, olé, olé. Uliczkę znam w Barcelonie, w uliczkę wyskoczy Boniek. Będzie słychać na stadionie: brawo Polonia, brawo ten pan. A my przy telewizorach na pewno w różnych humorach. A czy szampana, czy nerwosa pić będziemy, okaże się, okaże się. Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie. Tego jeszcze nie wie nikt. Nie wie nikt. U śmiechów, radości, kłopotów czy żalu. Czego będzie więcej, to tajemnica mundialu. Mundialu to tajemnica. Ja jednak wierzę, że nie będzie źle. Viva España, ole! Powracamy do rozmowy w Trójce pod Księżycem o futbolu, konkretnie o mundialach. Moimi państwa gośćmi są pan Leszek Jarosz i pan Dariusz Kurowski. Jeszcze dopytam o mundial w Hiszpanii, bo przed meczem półfinałowym z Włochami był jeden z najsłynniejszych chyba, jedna z najsłynniejszych potyczek naszej drużyny narodowej ze Związkiem Sowieckim. Zakończona rezultatem bezbramkowym. Ja pamiętam, że oglądałem to w telewizji i często pojawiła się plansza, przepraszamy, za usterki poza granicami kraju i coś takiego. Albo pokazywało się po prostu zdjęcie nieruchomych trybun, wycięte z całkiem innego meczu. No właśnie, a dlaczego tak było, panie Leszku? Dlatego, że na trybunach pojawiły się transparenty Solidarności zdelegalizowanej w Polsce. Emigranci tam organizowali polityczne protesty. Za sowiecką bramką, w której stał Rinat Dasajew, pojawił się wielki transparent Solidarność. Zresztą w trakcie meczu doszło do protestów sowieckich działaczy i te transparenty w drugiej połowie pomiędzy 60 a 70 minutą były przez hiszpańskie służby porządkowe zwijane. Natomiast w telewizji tutaj był wielki, wielki problem. No i kiedy akcja zmierzała gdzieś tam pod bramkę, gdzie było widać te transparenty, nagle pojawiały się w przerwach zdjęcia nieruchomych trybun. Ja tylko dopowiem, że jednym z tych uczestników, tych organizatorów, może bardziej nie od strony logistycznej, tylko takim duchowej, był słynny poeta Józef Łodowski, przez lata redaktor Radia Madryt, który zasłynął tym między innymi, że w Radiu Madryt zrobił wywiady z piłkarzami węgierskimi, którzy zostali po 1956 roku na zachodzie, konkretnie właśnie na Półwyspie Brytyjskim, robili karierę między innymi z jednym z najsłynniejszych piłkarzy w dziejach futbolu, czyli z Ferencem Puszkarzem. Także ten mecz rzeczywiście miał bardzo polityczne tło, ale ja zapamiętam jeszcze jedno kuriozum takie zupełnie z tych mistrzostw. Pamiętam mecz drużyny węgierskiej właśnie z Salwadorem, który miał bardzo wysokim wynikiem, się skończył i potem pamiętam, zastanawiam się, dlaczego tak się stało. I ci zawodnicy potem z doniesień medialnych, które czytałem jako uczeń wtedy, że wynikało, że trener im nakazał i wola narodu byli, żeby oni strzelili bramkę za wszelką cenę i skończyło to jakimś wynikiem 1 do 10 czy do 12, już nie pamiętam. Tak, 1 do 10. Tak. Także tak jest całkowicie kuriozum. Panie Leszku, a ten system się nie sprawdził po prostu podwójnych grup i zrezygnowano z niego, rozumiem? No tak, bo wówczas grano w grupach i nie tak jak dzisiaj, nie było fazy pucharowej, tylko była druga faza grupowa, grały trzy zespoły i to były nierówne szanse. No, przede wszystkim drużyny miały nierówny czas pomiędzy meczami. Na przykład polska grupa. My byliśmy w tej drugiej rundzie z Belgią, wygraliśmy 3-0. Potem był mecz Belgia-Związek Radziecki. My kilka dni czekaliśmy. Rosjanie mieli kilka dni mniej odpoczynku i potem był mecz Polska-Związek Radziecki. Zresztą ten remis 0-0 nam starczał, prawda? Nawet nie musieliśmy wygrać. My wygraliśmy z Belgią 3-0, a Związek Radziecki z Belgią wygrał tylko 1-0, więc remis nas premiował. No i tak jak już wcześniej pan mówił w pierwszej części, trafiliśmy w półfinale, potem na rywala grupowego, na Włochów. No dzisiaj taki system jest niemożliwy, to znaczy drużyny z grupy mogą na siebie trafić dopiero w walce o medal, tak? Albo w walce o trzecie miejsce, to zresztą na ostatnim mundialu w Katarze miało miejsce, bo Maroko z Chorwacją grało i o medal, a wcześniej właśnie w grupie, albo dopiero w finale takie dwie drużyny mogą się ze sobą zmierzyć. Ja z tego mundialu tylko dodam, zapamiętam najbardziej ten drugi półfinał. RFN Francja, niesamowity przebieg, też dogrywka, rzuty karne, tam Francuzi 3-1 w dogrywce prowadzili, Niemcy, jak to zwykle Niemcy, doprowadzili do remisu i w karnych są bezkonkurencyjni po prostu, a to była taka ciekawostka, że o ile mnie pamięć nie mieli, to prowadził ten mecz sędzia holenderski, który prowadził ten później mecz Widzewa z Juventusem i dostał chyba butelką w głowę, to chyba był ten sam Charles Colbert, ale głowy nie dał, tak mi się wydaje, to trzeba by sprawdzić. Panie Dariuszu, coś pan wie o tym? Znaczy, ja też głowy za to nie dam, być może tak było. Natomiast no, ja jeszcze zapamiętałem z tych meczu półfinałowego no, brutalny V Schumachera. Tak, na Batistonie, tak. To było straszne, no, nie do pomyślenia, no ale no cóż. No, w dobie VAR-u czasami... to by była czerwona kartka. Tak, no to... Ja wówczas Schumacher ja nawet żółtej nie zobaczył. Tak. Ja bym powiedział Bordowa nawet. No. I natomiast no, no, piłka jest grą wybitnie kontaktową. Kto ją próbował kopać piłkę, to wie. No, ten faul był wyjątkowo brutalny. No, VAR-u niestety nie było. No i Schumacher w świetnej dyspozycji i dobrym humorze ten mecz dograł do końca niestety. Tak, a Batiston leżał nieprzytomny na murawie. Nieprzytomny, tak. Miał złamaną kożuchwę, miał wybite zęby. Michel Platini, który wówczas był kapitanem reprezentacji Francji, wspominał, że myślał, że jego kolega po prostu umiera na tym boisku. Zresztą wówczas Schumacher miał taki zwyczaj, że żuł gumę. Stanął sobie przy swojej bramce, oparł się o słupek, żuł tą gumę, nawet nie podbiegł do Francuza, nawet go nie próbował jakoś cucić, potem go nawet nie przeprosił. Kiedy Batiston leżał w szpitalu, też go nie odwiedził. No to były skandaliczne zachowania. Dopiero rok później Schumacher, zresztą bardzo wygwizdywany na wielu stadionach po tych Mistrzostwach Świata, dopiero rok później w meczu spotkał się z Batistonem i doszło do takich oficjalnych przeprosin, no ale sytuacja, tak jak pan Dariusz powiedział, zasługiwała na kartkę więcej niż czerwoną, bordową, nie wiem, na czarną kartkę. Pamiętam też z meczu Argentyna-Brazylia, że był bardzo poniewierany Diego Maradona. W pewnym momencie nie wytrzymał, bo sędzia tam doprowadzał, że każdy właściwie kontakt z jego piłką kończył się faulem Brazylijczyka na nim. Że w końcu nie wytrzymał, no i odwinął się i sam Maradona wyleciał z boiska, ale kolejny mundial to był już mundial Maradony. 86 rok, to już pamiętam doskonale. Te bezcenne noce między maturą a egzaminami na studia i też po nocy śledzenie tych fantastycznych, moim zdaniem, mistrzostw Meksyku, to chyba najbardziej zapamiętałem je. Tam było kilka wspaniałych spotkań. Tam były wspaniałe mecze, no i na dodatek jeszcze atmosfera, Estadio Azteca. Tam fala właśnie ponad 110 tysięcy ludzi było na meczach. Tam także grał Meksyk. No na spotkaniu Meksyku z Belgią było 114 tysięcy ludzi. Także tutaj padały też rekordy frekwencji. Ta meksykańska fala, która potem przyjęła się na całym świecie. Ale ogólnie rzecz biorąc, ten mundial w Meksyku obfitował w niesamowite spotkania, bo mieliśmy i w rozgrywkach grupowych wielką reprezentację Danii, a potem wielką klęskę Danii z Hiszpanią 1-5. Mieliśmy fenomenalny mecz w 1/8 finału Belgia Związek Radziecki. 3-2. 4-3. 4-3. Po dogrywce. Dla Belgii po dogrywce. Tak. Mieliśmy fantastyczny ćwierćfinał Francja-Brazylia, wygrany przez Francuzów po rzutach karnych. Tak, 1-1 to było. No i mieliśmy mecz Argentyny, no ten ćwierćfinał z Anglią, gdzie Maradona dwie bramki jedną ręką, a jedną po rajdzie przez pół boiska strzelił. No i finał znakomity Argentyna-Niemcy. Tak, to wszystko prawda. Jak pan zapamięta, panie Dariuszu, te mistrzostwa meksykańskie? One zresztą miały się chyba początkowo odbić w Kolumbii, tylko Kolumbia ekonomicznie nie podołała. Tak, nie była w stanie sprostać tym wymogom i przeniesiono je do Meksyku. No jeżeli ja dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że kilka miesięcy wcześniej Meksyk nadwiedziło trzęsienie ziemi. Tak. To też była taka dosyć niepokojąca informacja i był taki moment, że... Ja pamiętam, że były takie demonstracje na ulicach z takimi hasłami: nie chcemy goli, chcemy fasoli. Meksykanie wyszli z takim transparentem. Tak, i wydawało mi się, choć może to nie trwało zbyt długo, że wcale nie było takie pewne, czy także w Meksyku te mistrzostwa się odbędą. No, nie będę tutaj za panem Leszkiem powtarzał, no bo on ładnie i pięknie streścił to, co było najciekawsze na tych mistrzostwach. No, ja przede wszystkim pamiętam je ze względu na ten mecz Argentyna-Anglia i wydaje mi się, że to, co zrobił w nich Maradona, to jest jakby kwintesencja nie tylko jego umiejętności, ale i całego charakteru. Genialny piłkarz, genialny oszust. I później wydaje mi się, że on całym swoim życiem udowodnił, że ten mecz to był miniaturką właśnie tego jego życia, bo i jedno, i drugie no, wychodziło mu no, prawie perfekcyjnie. No, z tymi oszustwami to już bywało różnie. Natomiast no, postać na tyle barwna i niejednoznaczna, co mogliśmy w tym meczu również we wspaniały sposób obejrzeć. No to był ostatni występ Polaków przed kilkunastoletnią przerwą mundialową i to tam padło takie stwierdzenie, które było uznawane za klątwę po tym ostatnim meczu z Brazylią. Padło chyba w szatni. Panie Leszku, jak to było? No to padło w studiu telewizyjnym. Dariusz Szpakowski zaprosił Antoniego Piechniczka i Zbigniewa Bońka i jedni mówili klątwa Piechniczka, inni mówili klątwa Bońka. Natomiast no, obaj panowie, i selekcjoner, i nasz piłkarz mówili, że życzą następcom, żeby też 4 razy z rzędu potem awansowali do Mistrzostw Świata i żeby w trakcie takich 4 startów zdobyli 2 medale. Czyli to była ta epoka od 74 do 86 roku. Wówczas w Meksyku Polska wyszła z grupy. Oczywiście po pierwszym meczu z Marokiem, to był bezbramkowy remis, było rozczarowanie. Maroko było uważane za outsidera, aczkolwiek okazało się, że to jest silna ekipa. Ona potem bardzo dużo krwi napsuła Niemcom. Natomiast wygraliśmy z Portugalią 1-0. Nieszczęśliwy mecz z Anglią, przegrany 0-3. A potem być może najlepszy występ Polaków, aczkolwiek przegrana aż 0-4 z Brazylią. I oczywiście rozczarowanie. W 4 meczach tylko 1 bramka. 7 straconych. Odpadliśmy w 1/8 finału. Natomiast potem musieliśmy na kolejny start czekać aż do 2002 roku. No właśnie. W międzyczasie nastał rok 1990. Zmiana sytuacji politycznej w Europie, mundial we Włoszech już bez polskiego udziału. No i nieudana próba obronienia tytułów przez Maradonę i jego kamratów z reprezentacji Albicelestes. Słynny bramkarz Sergio Goicoechea, który tam był nazwany mordercą karnych. Ja zapamiętałem tak to. Pani, który z panów chciałby o tym? Ja głównie pamiętam finał ze względu na ten rzut karny. Sędziował go, nie pamiętam nazwiska, ale to chyba meksykański sędzia, który był później wrogiem narodowym. Całej Argentyny, z tą pewnie jest do dziś. To chyba, już nie pamiętam, kto wybijał tą piłkę i no, nie było VAR-u, więc dyskusja do dziś, czy trafił w piłkę, ją wybił, czy rzeczywiście faulował. No, Bremer wykorzystał tego karnego i Niemcy byli mistrzem świata. No, oczywiście Maradona, jak to on, oczy pełne łez, ta gestykulacja, no, tego się to trudno zapomnieć. No, rzeczywiście karny, no, taki, można powiedzieć, dwuznaczny, typowo VAR-owy, bym powiedział. Szkoda, że nie było tego VAR-u, no ale już to jest historia, czasu nie wrócimy, Niemcy są mistrzem świata, no Argentyna już może po tych ostatnich mistrzostwach przynajmniej mniej ludzi będzie wspominało tamten finał. Ja pamiętam, że to tak lansowano to mistrzostwo Niemiec jako pierwszy sukces Zjednoczonych Niemiec, taki wielki. Właśnie to odbyło się na boisku piłkarskim. Aczkolwiek no, to odbyło się jeszcze przed upadkiem muru berlińskiego, bo on upadł dopiero na jesieni. Więc znaczy samo zjednoczenie formalnie doszło do niego na jesieni. Zresztą Niemcy wtedy mówili, zresztą Franz Beckenbauer powiedział, który był selekcjonerem Niemiec, że teraz jak dojdą jeszcze piłkarze ze wschodu, to Niemcy już będą w ogóle przez lata wygrywali. No, na kolejnych 2 mundialach odpadli w ćwierćfinale. Natomiast rzeczywiście był to turniej takiego politycznego przełomu. Aczkolwiek trzeba podkreślić, że wówczas grała na przykład, bo jeszcze istniała reprezentacja Czechosłowacji, że wówczas grała jeszcze reprezentacja Związku Radzieckiego. Zresztą Związek Radziecki wówczas odpadł w grupie, przegrał z Argentyną w tych rozgrywkach grupowych. Był to czas przełomu, natomiast mundial ogólnie uważany za jeden z najsłabszych w historii. Padło bardzo mało bramek, głównie właśnie rozstrzygały o meczach, o wynikach rzuty karne. Tak jak pan Dariusz podkreślił, także finał był zakończony strzałem z rzutu karnego i to pod sam koniec, bo to była 85. minuta. Mecz bardzo nieciekawy, Argentyńczycy bardzo osłabieni. Zresztą tak. W tym meczu finałowym też obejrzeli aż 2 czerwone kartki, kończyli w 9. Wielkie rozczarowanie Maradony, który właśnie oskarżał tego meksykańskiego sędziego o to, że mecz po prostu był wydrukowany, no w bardzo niecenzuralnym brutalnych słowach się na temat sędziego wypowiadał. Michał Listkiewicz, który był wówczas sędzią liniowym w finale, to był pierwszy Polak w finale Mistrzostw Świata, opowiadał, że po meczu sędziowie zamknęli się w pokoju, a Argentyńczycy po prostu walili pięściami w drzwi i padały tam rozmaite, niecenzuralne słowa pod adresem arbitrów. Ale też ten mundial trzeba podkreślić, że oczywiście Goicoechea, bramkarz Argentyny, bronił w seriach rzutów karnych, choćby w meczu z Jugosławią, a potem w półfinale z Włochami te karne i bił wszelkie rekordy. Natomiast no, to było też był to wielki mundial Maradony, kolejny wielki mundial Maradony, bo niektórzy mówili, że on właściwie w pojedynkę doprowadził Argentynę do tego finału. No tak, Argentyna była wtedy niewątpliwie słabsza niż 4 lata. No tak, ale też notowała wspaniałe sukcesy, bo w 1/8 finału no, pokonała wspaniałą Brazylię. No, ta słynna akcja Maradony, podanie do Claudio Canigi i gol też pod koniec meczu, który eliminował Brazylię, więc to nie był jakiś tam przypadkowy sukces. Maradona grał wówczas w Napoli. Półfinał z Włochami był rozgrywany w Neapolu. To też jest osobna opowieść, bo właśnie Maradona wzywał wtedy kibiców Napoli, żeby mu kibicowali. Oni odpowiadali: Diego, no na co dzień jesteśmy z tobą, ale jesteśmy Włochami. Dzisiaj kibicujemy reprezentacji Włoch. Włosi wówczas przegrali w rzutach karnych ten półfinał. Więc jeśli chodzi o taką opowieść właśnie Maradona, Argentyna, to chyba ten mundial tym się głównie zapisał. Właśnie ja chciałem też wspomnieć o tym półfinale, bo mi się właśnie to tak skojarzyło, że to był chyba jedyny przypadek, kiedy Maradona miał swój ukochany Neapol przeciwko sobie, no bo rzeczywiście Neapolitańczycy wtedy powiedzieli: no sorry Diego, no ale wybacz, no dzisiaj to kibicujemy reprezentacji, nie tobie. Kolejny mundial, chyba najtrudniejszy ze względów logistycznych do organizacji w Stanach Zjednoczonych, bo to były różne strefy czasowe, różnych strefy klimatyczne. No i moim zdaniem, jak się miał być wybrać ten finał Mistrzostw Świata, który był najmniej ciekawy, to bym wskazał na ten właśnie w Stanach jednak. Co panowie o tym? No na pewno zaważyły też warunki. To znaczy finał był rozgrywany w Pasadenie pod Los Angeles na ogromnym stadionie Rose Bowl i był rozgrywany w samo południe, po to, żeby transmisja w Europie była w godzinach wieczornych. A temperatura była niebotyczna, bo dochodziła do 40 stopni. No chwilami wyglądało tak, jakby zawodnicy już bali się biegać, bo obawiali się, że za chwilę padną w tym upale. W finale grała Brazylia z Włochami. Było 0-0, po dogrywce 0-0 i to był pierwszy w historii finał, który był rozstrzygany w rzutach karnych. Ja nienawidzę w ogóle takich finałów na tak wielkich imprezach, których wyniku decydują rzuty karne, bo uważam, że to jest za wielka stawka, żeby w ten sposób wyłaniać mistrza świata. I rzeczywiście, no, jeżeli ja mogę mówić o jakichś tych finałach, no, które mi nie przypadły do gustu, to mam jeszcze jednego kontrkandydata, to były mistrzostwa w Niemczech, które też się zakończyły rzutami karnymi. I chyba to nie jest przypadek, gdy Włosi z Francuzami grali, ale może do tego dojdziemy później. Natomiast no rzeczywiście ten finał był rozgrywany w takich warunkach, w jakich był, bo musimy sobie jedną rzecz uzmysłowić. To już był jeden z tych finałów, gdzie coraz większą rolę odgrywała telewizja. Oczywiście ona wcześniej też odgrywała ważną rolę. Natomiast no, telewizja stała się niezwykle ważnym graczem na rynku piłkarskim. Pompowała i pompuje dalej ogromne pieniądze za prawa do pokazywania tych mistrzostw, no ale niestety też wymaga i jednym z tych warunków pokazywania tych mistrzostw akurat o tej godzinie, no był warunek postawiony przez telewizję, żeby w Europie też można było spokojnie to obejrzeć, no i ktoś musiał za to zapłacić i zapłacili piłkarze, którzy akurat w tym finale grali. Zresztą podczas tych Mistrzostw Świata dochodziło do wielu protestów zawodników. Sam Maradona, bo to był jego ostatni mundial i pewnie jeszcze o tym powiemy, jak się to skończyło. Natomiast Maradona bardzo głośno wówczas oskarżał FIFA o to, że wykorzystuje piłkarzy po prostu do podwajania, potrajania, czy tam zwielokrotniania po prostu swoich zysków, że każe im grać w samo południe, w wielkim upale, na odsłoniętych, niezadowolonych

Wracamy do futbolowej rozmowy w Trójce pod Księżycem. Goszczę przed mikrofonem pana Leszka Jarosza i pana Dariusza Kroskiego. Kontynuujemy naszą konwersację dotyczącą mistrzostw świata w piłce nożnej rozgrywanych w 1994 roku w USA. Ja tu chciałbym jeszcze jedno spostrzeżenie muszę dokonać właśnie o Maradonie. To był zmierzch Maradony. Argentyna, która była jednym z głównych chyba faworytów tych mistrzostw, zważywszy, że dwa razy pod rząd wtedy zdobyła Copa America pod egidą trenera Alfio Basile. No niestety ta afera dopingowa chyba podcięła całkowicie skrzydła. No tak, no Maradona wówczas wrócił do reprezentacji, bo te triumfy w Copa America to były bez jego udziału. Natomiast Maradona bardzo chciał wystąpić jeszcze raz na Mistrzostwach Świata. To było bardzo intensywne odchudzanie. Maradona w pewnym momencie kariery ważył ponad 100 kg. Miał taki epizod w Sewilli, kiedy już nie grał we Włoszech, w Napoli. Potem ta waga spadła do 90 kg jeszcze na początku 1994 roku. No ale to oczywiście wciąż było dużo za dużo. Maradona intensywnie się odchudzał, waga spadła do 76 kg i znowu wydawało się, że to może być jego mundial, bo pamiętamy wspaniałą bramkę w meczu z Grecją, Maradona wówczas zdobył strzałem z dalszej odległości. Wydawało się, że Diego wrócił, no ale po meczu z Nigerią taki bardzo charakterystyczny obrazek, jeden z najsłynniejszych w historii piłkarskich mistrzostw świata, Diego Maradona został wylosowany do kontroli antydopingowej i jedna z wolontariuszek schodzi z boiska, trzymając Diego Maradonę za rękę. I to był taki ostatni spacer Maradony, bo zaraz potem, kilka dni później, gruchnęła wieść, że wynik testu antydopingowego jest pozytywny. Maradona nie zagrał w ostatnim meczu grupowym z Bułgarią. Argentyna przegrała go 0-2. A potem już całkowicie rozbita reprezentacja odpadła zresztą w znakomitym spotkaniu z Rumunią, przegrywając 2-3. Okazało się, że Maradona cały koktajl środków dopingowych przyjął. To była efedryna i jej pochodne, 5 różnych substancji. Tłumaczył się, że to może jakiś przypadek i tak dalej, no ale specjaliści podkreślali, że no, nikt przypadkowo nie zażywa koktajlu 5 substancji, które między innymi przede wszystkim wspomagają odchudzanie. No właśnie, Maradona zmienił